وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. جی ہاں، تو دیکھیں آپ، نیا باب ہے کیف یقبض العلم. اس سے پہلے آپ روایتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے نشان یہ ہے، ان یرفع العلم ویقبض الجهل. اب دنیا سے علم قبض کیسے ہوگا، اٹھایا کیسے جائے گا، اس کا بیان اس باب میں آ رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر ابن حزم کے پاس، جو مدینہ کے والی تھے، گورنر تھے، ان کے پاس یہ خط لکھ کر کے بھیجا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ. دیکھیں آپ، مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں لوگوں کے پاس، وہ سب تحریر ملے آئے آپ. فإنی خفت دروس العلم وذهب العلماء، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ علم اس طرح سے مٹ جائے گا اور علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اور علماء کے ساتھ ان کے سینے میں جو علم حدیث محفوظ ہے وہ سب ان کے ساتھ ساتھ چلا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دنیا سے اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے، علماء کے ساتھ اٹھ جاتا ہے، علماء کے سینے میں جو علم بھرا تھا، اگر وہ علم دوسروں تک منتقل نہیں ہوا یا تحریر میں نہیں آ سکا تو علم انہیں کے ساتھ اٹھ جاتا ہے. لہذا انہوں نے کہا فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے ڈر ہے علم کے پٹنے کا، دنیا سے علماء کے چلے جانے کا. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا خاص کارنامہ ہے تدوین حدیث کا، چنانچہ جس طرح سے انہوں نے ابو بکر ابن حزم کے ساتھ لکھا تھا، اسی طرح سے امام زہری رحمہ اللہ کے پاس بھی خط لکھا تھا کہ حدیث رسول کو جمع کیا جائے. کنان کے حضرات نے حدیثیں جمع کر کر کے اور سب بھجوائیں کس کے پاس، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس سب بھجوائیں. ولا يقبل الا حدیث النبی، اور یہ بھی کہا صرف حدیث نبی ہی قبول کی جائے، باقی ہما شما دیگر لوگوں کے اقوال قبول نہ کیے جائیں. وليفش العلم، اور وہ لوگ جن کے پاس علم موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ علم کو عام کریں، ولیس العلم علم کو عام کریں. ولیجلسوا، اور وہ بیٹھیں وہ لوگ مسجد میں، جہاں کہیں بھی ہو انہیں بیٹھنا چاہیے. حتی یعلم من لا یعلم، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں تعلیم دی جا سکے. فإن العلم لا یعلیکم حتی یکون سرا، کیونکہ اس علم اس وقت تک دنیا سے ختم نہیں ہوگا جب تک کہ علم راز اور سر نہ بن جائے. جب یہ علم راز اور سر بن جائے گا، صرف علماء تک محدود رہے گا، اس کا وہ علم دوسرا تو منتقل نہیں کریں گے، پھر اس طرح سے علماء کے ساتھ دھیرے دھیرے سارا علم دنیا سے اٹھ جائے گا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مطیع اللہ صاحب کون سا علم، طبی یونانی، ایک سے ایک سنتے ہوں گے آپ، ایک سے بڑے بڑے اطباء موجود تھے، نہ جانے کیا کیا کارنامہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن آج طبی یونانی کا کیا حال ہے انہوں نے سر، کیا وجہ اس کی ہے، کیا وجہ اس کی ہے؟ جن کے پاس کوئی خاص نسخہ ہوتا تھا اس کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور کسی کو اس کی خبر نہیں تھی، معلوم نسخہ انہی کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا، دفن ہو گیا. جو انہوں نے تحقیقات کی اپنے پاس رکھا، کسی اور کو نہیں دیا ان لوگوں نے، اس طرح دھیرے دھیرے ان کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اور جبکہ آج جو نئی سائنس ہے اور نیا علم طب ہے، اس کے اندر دیکھیں گے ایک کوئی تحقیق کرتا فوراً اس کو لوگوں میں کیا کرتا ہے، عام کرتا ہے، فلاں نئی تحقیق ہو، فلاں نئی یہ چیز آئی ہے، فلاں دوا پر تحقیق ہوئی ہے، اب وہ عام ہوتا ہے، نہ جانے کون کون سی کمپنیاں وہ دوا بناتی ہیں، پھر دنیا میں آتی ہو فروخت ہوتی ہے. تو علم میں کیا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھر آدمی ایک نئی تحقیق کی بنیاد پر ایک اور نئی تحقیق کرتا ہے اس کے بعد. تو دنیا کے ہر علم کا یہ حال ہے، جب یہ علم سر ہو جائے، راز ہو جائے، تو پھر وہ آگے اس کی ترقی نہیں ہوتی، جن کے پاس انہیں کے ساتھ وہ دفن ہو جایا کرتا ہے. یہ حدیث جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سند اس کی بعد میں ذکر کی ہے، کہا یہ والی حدیث ہم سے فلاں صاحب نے بیان کی ہے، بیدار یہ حدیث، اور کہاں تک بیان کیا انہوں نے، ذہاب العلماء تک، آگے ان کی سند میں نہیں ہے، کہیں اور سے لیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. قال ایک بار کہہ دیا آپ نے دوبارہ کالا نہیں آئے گا قال الفیروی حدثنا جی ہاں تو یہاں پر دیکھیں آپ ایک حدیث آ رہی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں نکالے گا کہ لوگوں کے دلوں سے نکال لے لوگوں کے ذہن و دماغ سے علم کو اللہ تعالیٰ نکال لے علم ایسے نہیں اٹھے گا اس طرح سے ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر کے یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا اتخذ الناس رؤوساً جہالاً تو لوگ ناخادہ لوگوں کو جاہل لوگوں کو اپنا رئیس بنائیں گے اور دینی پیشوا انہیں تسلیم کریں گے فأفتوا بغیر فسئلوا ان سے جا کر کے اپنے دینی مسائل دریافت کریں گے فأفتوا بغیر علم ایسے لوگ کیا کریں گے بغیر علم کے کوئی ایک کتاب پڑھ رکھی ہے تو یہ کتاب مولانا صاحب پڑھ لی ہے تسلیم القرآن کسی نے پڑھ لی ہے کسی نے کوئی کتاب بلوغ المرام کا ترجمہ کسی نے کہیں مل گیا کسی نے وہ پڑھ لیا ہے کسی نے اب اس کے بعد اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم تو مفتی ہیں اور آپ کے سامنے فتویٰ پوچھا جائے گا تو آپ سے خاموش رہیں سوچیں کیا جواب دیا جائے کس کتاب میں کیا پڑھا ہم نے اور آپ سے پہلے سمجھ دیں گے وہ کیا ہے چیز کا یہ مسئلہ ہے تو فسئلوا ان سے سوالات لوگ کریں گے فأفتوا بغیر علم بغیر علم کے لوگ فتویٰ دیں گے فضلوا وأضلوا خود تو وہ گمراہ ہوں گے ہی اور باقی دیگر لوگوں کو بھی وہ گمراہی میں ڈالیں گے اب یہ حدیث ہے اس کے بعد فروری کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں قال الفروری کون کہہ رہے ہیں قال الفروری کوئی تو کہہ رہا ہو قال الفروری امام بخاری کہیں کوئی کہے یا قال الفروری کس نے کہا قال الفروری جی امام بخاری کو استاد کہہ رہے ہیں قال الفروری اچھا امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فروری نے کہا ایسا تب کیا ہوا ہاں فروری امام بخاری کے شاگرد ہیں مولانا یہ صحیح بخاری میں اضافہ ہے ان کا چند مقامات پر اس طرح کے اضافات ہیں شاگرد کے تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد فروری کا اضافہ ہے یہ چنانچہ انہوں نے بتانا چاہا ہے یہ والی حدیث ہمارے پاس ایک اور سند سے ہے بخاری کی سند سے تو ہو گئی ہے ہم نے نقل کیا یہ جو اس کے علاوہ یہ حدیث ہمارے پاس ایک اور سند سے موجود ہے چنانچہ ہم سے بیان کیا عباس نے وہ روایت کرتے ہیں قتیبہ سے وہ روایت کرتے ہیں جریر سے روایت کرتے ہیں ہشام سے آگے سند یہی ہے آگے تو گیا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری سے ہم نے حدیث سنی ہے اس کی سند اوپر آ گئی اسماعیل ان مالک ان ہشام یہ آ گئی ایک سند ہمارے پاس اور بھی ہے اور وہ ہے عباس قتیبہ جریر تین واسطے یہ ہیں اور اس میں بھی کتنے واسطے تھے ایک واسطہ کس کا امام بخاری کا بخاری تھا فروری کے بیچ میں دوسرا کس کا واسطہ اسماعیل کا تیسرا کس کا واسطہ مالک کا تین واسطے اس میں بھی تھے کہہ رہے تین ہی واسطے سے ہمارے پاس حدیث اور بھی موجود ہے چنانچہ وہ سند ہے فروری کہہ رہے ایک عباس دوسرے قتیبہ اور تیسرے کون ہیں جریر تو گیا کہ بتانا چاہے کہ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ سے اس طرح کا موافقہ حاصل ہے کہ امام بخاری کی صنعت سے ذکر کرتے ہیں تو بھی تین واسطے آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور صنعت سے ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے اس میں بھی واسطے کتنے آتے ہیں تین واسطوں سے اس میں بھی میں ہشام تک پہنچ جاتا ہوں تو اس طرح سے دنیا سے علم کا خاتمہ ہوگا کہ جب علم یہ راز بن جائے اور وہ راز لوگوں کے سینے میں ہی دفن ہو جائے تو اس کے بعد دنیا سے علم مٹتا جائے گا اور جب علم کو منتقل کرنے والے تو موجود رہیں گے تب تک دنیا میں علم باقی رہے گا ایک صاحب تھے وہاں سب ہریانہ کے تھے پرانے ہم لوگ پڑھتے تھے کبھی کافی وہ صحیح بات نہیں تھے تو بلوغ المرام انہوں نے بہت غالب پڑھ رکھی تھی ایک ایک حدیث آدمی کے اس میں خیر بہت جامع کتاب ہے اور اگر کسی کو معلوم اور سمجھتا ہو قاعدے سے آدمی پڑھا لکھا آدمی ہو اور اس کو ازبر کر لے یاد کر لے پوری بلوغ المرام سمجھ کر کے تو بہت سارے مسائل کا اس کے اندر حل موجود ہے تو ان کو جو ہے بلوغ المرام انہوں نے قاعدے سے پڑھ رکھی کہ سارے مسائل کا حل جو کہاں سے بلوغ المرام ہی سے جو ہے نکالا کرتے ہیں لیکن بلوغ المرام پڑھ لینا جو ہے وہ بھی آدمی عالم نہیں اگر ہے تو کافی نہیں مولانا صاحب. چلے جی ہاں, آج خاص طور سے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے ابواب آ رہے ہیں آپ کے سامنے. صبح بھی دو ابواب آئے تھے اور یہاں پر ایک تیسرا باب دیکھے آ رہا ہے. حرج علی النساء یوم علی حدۃ فی العلم, کیا عورتوں کے لیے کوئی خاص دن رکھ دیا جائے تعلیم کے لیے, فلاں دن فلاں مقام پر فلاں مسجد میں صرف عورتوں کا درس, عورتوں کے لیے درس ہوگا, عورتیں وہاں پر آئیں اور ان کو درس دیا جائے گا. تو اگر عورتوں کے لیے کوئی دن خاص کر دیا جائے, سنڈے منڈے کوئی بھی دن ہو, کہ اس دن فلاں دن عورتیں فلاں مقام پر جمع ہوں وہاں درس ہوگا, تو اس طرح سے کرنا صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے عورتوں کے لیے ایک دن خاص کر دیا تھا. یہاں پر دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, قال قال النساء, ایک بار عورتوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, غلبنا علیک الرجال, آپ کے سلسلے میں مرد ہم عورتوں پر غالب آ گئے ہیں, آپ کے سلسلے میں مرد ہم عورتوں پر غالب آ گئے ہیں. ہمیشہ آپ سے مردوں کو استفادے کا موقع ملتا ہے, آپ سے سوالات کرتے ہیں اور آپ تبلیغیں کیا کرتے اس میں حاضر ہوتے ہیں, ہم عورتیں بیچاری بدنصیب, ہم کو تو موقع نہیں ملتا, لہذا آپ ایسا کیجئے ہمارے لیے ایک دن فکس کر دیجئے, آپ اس میں مرد نہیں آئیں گے, صرف کون آئیں گی, صرف عورتیں آئیں گی, لہذا ایک دن ہمارے لیے آپ خاص کر دیجئے. فجعل لنا یوم من نفسک, اپنی طرف سے اپنی سہولت سے جو دن آپ مناسب سمجھیں خاص کر دیجئے, اس دن ہم سب کسی گھر میں جمع ہو جائیں گی اور آپ تشریف لائیں درد دیں گے. آپ نے مناسب اختراع تھا پیشکش عورتوں کی مناسب تھی, لہذا آپ نے قبول فرمایا. تو ایسا نہیں کہ عورتوں کا حق نہیں ہے, عورتوں کی بھی تعلیم اور ان کو موقع دینا چاہیے. تو ایک دن آپ نے ان کے لیے خاص فرمایا, وعدہ کیا, ٹھیک ہے فلاں دن فلاں مقام پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. لقیہن فی وعدے کے مطابق اس دن آپ تشریف لائے, فوعدہن, اور ان عورتوں کو وعد و نصیحت کی, کچھ احکام صادر فرمائے آپ نے, فکان فیما قال لہن, جو باتیں اس موقع سے آپ نے بتائی تھی عورتوں کو انہی باتوں میں سے ایک بات یہ, یوں تو لمبی گفتگو ہوئی تھی آپ کی عورتوں کی مجلس تھی, جو باتیں آپ نے بتائی تھی ان میں سے ایک خاص بات یہ ہے جو راوی نے یہاں پر ذکر کی ہے. کیا فرمایا آپ نے, ما من کن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها, نہیں ہے تم میں سے کوئی عورت جو اپنے تین بچوں کو آگے بھیج دے, تین بچوں کو آگے بھیج دے وہ, الا کان لها حجاب من النار, ورنہ اس کا یہ بچوں کو آگے بھیج دینا اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بن جاتا ہے. اگر کوئی عورت اپنے تین بچوں کو دنیا میں ہی آگے بھیج دیتی ہے, بلوغت سے پہلے اس کے بچے, تین بچے اگر انتقال کر جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کا آگے بھیج دینا اس کے لیے جہنم سے کیا بن جاتا ہے, آڑ اور پردہ بن جاتا ہے. فقالت امراۃن, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, واثنین, اے اللہ کے رسول, اگر کسی نے ایک بچہ آگے, دو بچے اگر آگے بھیج دیے ہوں, کسی کے دو بچے اگر انتقال کر گئے ہوں تو ہو سکتا ہے ان کے دو بچوں کا انتقال ہوا, ایک تو عبداللہ بن ابی طلحہ کا انتقال ہوا تھا, ان کے آگے تذکرہ ان کا آئے گا کہ کیسے انتقال ہوا تھا اور کیسے صبر کا مظاہرہ کیا تھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اور دوسرے کون جمیل صاحب, ابو عمر یہیں کے بھائی تھے, کون سے مجھے یاد نہیں, وہ میرے ان کے بھائی, تو ان کے دو بچے ہو سکتا ہے انتقال کیا, کون سا بھوٹ کے لائیں, دو بچوں کا ان کے انتقال ہوا تھا, کون سا بھوٹ کے لائیں, صرف ابھی ڈھونڈ کے لائے اور کوئی ڈھونڈ کے نہیں لائے, ظہیر صاحب بھی, اور کیا نام ہے صاحب, متی الرحمان صاحب, احمد وسیم صاحب, ٹھیک ہے آپ لوگ ڈھونڈ کر کے پھر انشاءاللہ موقع آئے گا, چار لوگ ہو جائیں ٹھیک ہے, تو ڈھونڈ کر کے لائیں گے کہ کیا ان کے کتنے بچوں کا انتقال ہے, ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو عبداللہ ابن ابی, عبداللہ ابن ابی طلحہ نہیں مولانا صاحب, عبداللہ ابن طلحہ تو باقاعدہ موجود تھے, ان کی اولاد باقاعدہ ہوئی تھی, اس بچے کے انتقال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی, بچے کا نام ظاہر میں نہیں میرے, ابو عمیر کیا نام تھا, تو ذرا سا یہ حضرات تحقیق کر کے لائیں گے چھوڑ کر کے کہیں سے بھی. تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول, اگر دو بچوں کو کسی کا انتقال ہو جائے تو فرمایا نے بسنین، کوئی بات نہیں، اگر کسی کے دو بچوں کا بھی انتقال ہو جائے، جب دو سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی تھی تو کہیں تین بڑھا دیا آپ نے، جب دو بچوں کے انتقال سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی تھی تو آپ نے کہیں کو شروع میں تین بتا دیا؟ فضل حسن صاحب جی ہاں، کیا جواب آپ کا ہے؟ کیا جی؟ پہلے آپ نے تین کہا، کسی نے کہا دو کہا چلو دو بھی، تو اگر دو سے بھی فضیلت حاصل تھی پہلے دو فرماتے، تین کیوں کہا آپ نے؟ ہاں پہلے کیا فرمایا؟ صلاح اتم یوم لدیہ، تو تین کیوں فرمایا پہلے جو دو سے فضیلت حاصل ہو سکتی تھی؟ کچھ نہیں تھے بولے گا انہوں نے سر جی مولانا تو سمجھتی ہے کہ ہم تو داخل ہی داخل ہیں، جب دو کا انتقال کبھی بتا دو تیسری تو مزید انہوں نے سوال کیا تھا بلکہ منع کر دیتے نا، میں نے تین کہہ دیا بس، تو پہلے آپ کو تین ہی معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معلوم تھا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین بتایا گیا تھا، آپ نے تین بتا دیا، جب وہ اللہ رسول اللہ رسول اگر دو کسی کیوں ہوں ان کے دو ہو سکتا ہے انتقال ہوا رہا ہو، دل میں خواہش ہمیں فضیلت یہ حاصل ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بھائی کیسے آ کر تھی طرف تھا عین تعلق باقاعدہ ہمیشہ لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ہو جائے چلیے آپ بتا دیے اپنے امت کو کہ اگر دو کبھی کسی کا انتقال ہوا ہے تو دو بھی اس میں شامل ہے، تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتائی گئی تھی وہ کتنی؟ کسی کی اگر تین، اس کے بعد جب یہ سوال اس طرح کا ہوا اور سوال کے اندر خواہش موجود تھی اس طرح کی دو کو فضیلت حاصل ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی آئی ہوگی اور آپ نے بتایا ہوگا کہ اگر کسی کے دو بچوں کا بھی انتقال ہو جائے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہے، تو ذرا سونا صاحب اگلی حدیث بھی پڑھ لیں باب مکمل ہو جائے. تو یہ حدیث ذکر کی ہے، سند ذکر کرنے بعد کہا ہے کیا دو سندیں ذکر کی ہیں، ایک سند تو ہے عبد الرحمن اصفہانی عن تقوان عن ابی سعید، اور دوسرا ذکر کی ہے عبد الرحمن اصفہانی ابو حازم عن ابی ہریرہ، گویا کہ یہ حدیث عبد الرحمن الاصفہانی نے دو سندوں سے نقل کی ہے، سند ان سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن سے بہت زیادہ گرد کھا دیتا ہوں مجھے باہر اس کو درد لینا ہے تاکہ نہیں چلے گا، تو شعبہ ان سے روایت کرتے ہیں اور شعبہ سے روایت کرتے ہیں رحمان ابن اصفہانی، یہ کس سے روایت کرتے ہیں مولانا صاحب؟ پہلی سند میں کس سے روایت کر رہے تھے؟ یہ پہلی سند میں جو اصل ہے پہلی سند پڑھیے آپ کہیں والی حدیث میں مطلب پہلے بچے کے بھی آپ کس سے روایت کر رہے تھے؟ کس سے روایت کر رہے تھے؟ کس سے؟ ابو صالح، اور دوسری میں کس سے روایت کر رہے ہیں؟ وہی تکمان تھا ابو صالح تکمان اسلمان ازیات، تو ابو صالح تکمان ایک کے حصے روایت کرتے ہیں اور دوسرے کس سے روایت کرتے ہیں؟ بولے والا سر اب اسے گارڈ کیسے آ جائیں گے؟ ابو حاضر، ابو صالح تکوان کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو سعید الخدری، ابو حاضر کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو، تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے ابن الاصفہانی نے دو سندوں سے سنی ہے، ایک سند جو ہے وہ مسند ابو ہریرہ سے ہے اور ایک کون سی سند سے ہے؟ مسند ابو سعید خدری سے ہے، تو دونوں صحابہ کرام سے یہ حدیث منقول ہے، البتہ جو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں کیا لفظ آیا ہوا؟ ثلاثۃن، ثلاثۃن، ہاں کیا لفظ ہونا سر؟ لم یبلغوا الحنث، جو لوگ ہنس کو نہ پہنچے ہوں، ہنس کے معنی ہوتا ہے گناہ، اسم، ہنس کے معنی اسم کے معنی آتا ہے، گناہ کے معنی میں آتا ہے، تو گناہ کو نہ پہنچوں کیا مطلب؟ عمرے گناہ وہ ہم جس میں گناہ لکھا جاتا ہے، کون سی عمر ہوتی ہے وہ؟ ہاں بلوغت. تو جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اگر کسی کے تین بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ جہنم سے وہ آڑ اور پردہ بن جاتے ہیں، یہ اس کے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس فضیلت کو عورت، اس فضیلت کی عورت ہاں ضائع نہ کر دے، کسی اپنے ایسے عمل سے فضیلت کو ضائع کر دے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ فضیلت موجود ہے اس کے لیے کہ اگر کسی کی عورت کے تین بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جو خاص مجلس بلائی تھی ان کو موقع دیا تھا، اس میں خاص طور سے وہ مسائل ذکر کیے ہوں گے آپ نے جس کا تعلق خاص طور سے عورتوں سے ہوتا ہے، اور انہی میں ہے کہ بہرحال ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، لیکن ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے بیٹے کے انتقال پر اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. حملت قرآن ودعت قرآن حمل فضال سلاطونا اشارن، تو جو ماں کو غم و تکلیف ہو دوسرے کو نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس موقع سے یہ خاص طور سے اس بات کا ذکر فرمایا. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے تین بچوں کا یا کسی کے دو بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے، اگر کسی کے ایک کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اچھا اگر ایک سوال کر دیتے تو نہیں، کہاں ہی روایت ہے روایت ہے بولو تزت ہو لگا دینی. مزید آپ سے ہم سوال کرتے تو اور آپ مزید بتاتے. آپ میں کہا کہ ہم نے ایک کے بارے میں، یا ایک ہے ثم لم نسأله عن الواحد، ایک کے بارے میں ہم نے پوچھا نہیں، ایک کے بارے میں ہم نے سوال نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے، سوال نہیں کیا، جواب بھی نہیں ملا اس کا، لیکن اس سے نہیں معلوم ہوا کہ جو ہے ایک کا حکم کیا ہے. تو چلے اس کے بارے میں جان لیں کل کے، اگر کسی کے ایک بچے کا انتظار ہوتا ہے. السلام علیکم.